तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Az Édes Indiában ma Abhay Narayanra emlékezünk. Abhay Narayan, vagy másnéven Narayan Swami 1954-ben született Baján, eredeti neve Vida Dénes volt. 1993-ban hunyt el igen fiatalon, mégis fontos életművet hagyott maga után. Ő volt az a magyar ember, aki miután maga is hindu vajsnava szerzetessé lett, az ősi Mádva gódja tanítványi lánc indiai mestereitől, Bhaktivedanta Swamitól és Bhakti Rakshasridhar Swamitól tanult. Itthon is átadta tudását, és lehetővé tette, hogy a hiteles hindu életgyakorlatot tanulhassuk messze Indiától is. Miért olyan különleges ez, hiszen olyan jeles tudósok, mint Bhaktai Ervin már régen tanítottak a hindu bölcseletről. Ez így van, mégis Vida Dénes, Abhay Narayan volt az első, aki mint jeles guruk tanítóvá érett tanítványa belülről hindu szemmel volt képes a védai hagyomány bemutatására. Ő nem csak tudós volt, sőt elsősorban nem tudós, hanem gyakorló hindu. Én magam is ahhoz a néhány szerencsés emberhez tartozom, aki tőle tanulhatott. Amikor megismertem, már magával ragadott a Bhagavad Gita tanítása, de nem ismertem senkit, aki a tanítás szellemében élt volna. 1979-et írtunk akkor. Egy kis jóga közösségben találkoztam vele először, és ez a találkozás megértette velem, hogy ez a magasztos tanítás nem csupán izgalmas gondolatjáték, hanem az emberi élet kiteljesedésének lehetősége. Egy olyan emberrel találkoztam, aki fiatal kora ellenére számos dolgot megvalósított már ebből a tanításból, mestereit követve. Ezek nem felvett manírok voltak, mert bár komoly volt, nem akart másnak látszani, mint ami volt, egy lelkes 20 éves. A meglátásai, a probléma kezelése, a véleménye azonban mély bölcsességet tükrözött. Később, amikor barátok lettünk és tanulni kezdtem tőle, még inkább láthattam ezt a sajátos kontrasztot. Képes volt ugyan megfelelni annak a képnek, amit egy ősi hagyomány és egy világvallás hiteles képviselőjétől elvárhatunk, de szívesebben volt laza és figyelmes barát, miközben belülről egy 100 éves bölcs kacsintott rád. Lefordította a Bhagavad Gita-t, írt néhány könyvet, létrehozta a mai napig megjelenő Kagylókült folyóiratot, melyet Marácz Géza szerkeszt, és egy ideig én is szerkesztettem, tanított az egyetemem, de nem ezért érdemes Abhay Narayanra, Narayan Swamire emlékezni. Ő volt az, aki a hinduságot élő gyakorlatként tudta megalapozni egy idegen kultúrában. Mondhatjuk, hogy a magyaroknak van affinitása a keleti hagyomány iránt. Ez a hinduság azonban több és más, mint indiainak lenni vagy keleti mádónak. Ez lényegében egy kortalan és kultúrák feletti bölcsesség, életszemlélet, s ő ezt tudta átadni nekünk. Az a beszélgetés, amit ma hallunk, körülbelül 8 éve készült a Marosvásárhelyen élő Mátéfi Péterrel, aki szintén Abhay Narayantól tanult, s ő róla, valamint a lelki tanítómester szükségességéről beszélgettünk. Ma ebből a beszélgetésből idézünk fel részleteket. Hallhatják majd Abhay Narayant is, aki a 80-as években készült Rhys Ross kazettás magnó felvételről szólal meg, s a Bhagavad Gita tanításáról beszél. Gurudev, kripa bindu diya, karo ei dashe, trinapekha yati hina. Gurudev, kripa bindu diya, karo ei dashe, Trinapekkayatihina Sagala sahane valandiya karo Nijamane sprihahina sakale samang korite sakati dehanata jata jata sakale samang korite sakati dehanata jata jata tobe to gaibo hari nam sukhe aparada hobe hatto tobe to gaibo hari nam sukhe aparada hobe hatto kobe hano kripa labhiya e jang kritartha hoibe nato Shakti buddhi hee Ami ati dino karamore atma sato Shakti buddhi hee Ami ati din karamore atma sato Jagatta vichare kichuna hi paye Tomara karuna sara करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबो आर करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एही दासे त्रिनभेक्काय तिहिना Vajon van-e létjogosultsága a mai világban, hogy legyen egy lelki tanító? Van erre egyáltalán szükség? Mit is jelent a tanítómester? De mielőtt még mi ezt elmondanánk, kicsit azt szeretném ecsetelni, hogy hogyan is látja a társadalom a gurút, a lelki tanítómestert? Általában van egy ilyen kép, hogy hát a gurú, a mester, a skeletről jön, a skeleten van, itt meg nincs sok köze hozzá az embernek. Egyáltalán van-e szükség tanítómesterre? Kérdés nagyon jogos, ugyanis olyan világban élünk, ahol nagyon sok a félrevezetés, nagyon sok a becsapás, és az emberek jogosan bizalmatlanak, és a lelkiségüket is főleg magán tevékenységként élik meg, tehát egy olyan fajta sajátos magán ügynek éljük meg a lelki utunkat, amihez másnak nincsen köze, és sőt másnak a beleszólása sokszor bajt okoz. Ugyanakkor tagadhatatlan tény az, hogy mindaz, amit ma lelki útnak tekintünk, akár Magyarországon is, ezeknek a gyökerei részben a keleti világhoz nyúlnak vissza, még a kereszténységnek a gyökerei is erősen keleti világhoz nyúlnak vissza, és mindenütt a lelki vezetőnek, a lelki tanácsadónak, a lelki mesternek, a gurunak nagyon jelentős szerepe volt. Említetted itt, hogy keletről jönnek a lelki tanítások. Mi ennek az oka? Miért nem jöhet nyugatról? Vagy egyáltalán miért van az, hogy keleten a bölcsesség és a mesterek gyakrabban előfordulnak, mint mi nálunk? Talán az ok a civilizáció fejlődésében keresendő. A keleti világban, főként Indiában a mai napig is olyan archaikus kultúra maradt fönn, amelyik nem igazán engedte meg a mindennapi életbe, vagy nem engedi be a mindennapi életbe azt a technikai fejlődést és azt a fajta anyagi célokért való munkát, anyagi dolgok utáni hajszát, ami a mi társadalmunkra jellemző. Valamikor, én úgy látom, ez a nyugati társadalomra is egyaránt jellemző volt, tehát ez nem egy olyan dolog, ami teljes mértékig idegen a mi szellemiségünktől, hisz nem másért, hanem ezért fejezte ki Voltaire vagy Rousseau azt, hogy az ember menjen vissza és próbálja a kertecskéjét művelni, tehát vonuljon el és egyfajta másfajta belső művelődésnek a világ, a világ hajszájától próbálja elkülönülni, és próbálja megállni, és megfigyelni azt, hogy miért, hogyan, miért van ezen a világon, mit tehet. Itt nyugaton a gurút, a tanítómestert egészen másképp értékelik. Tehát az a közfelfogás, hogy hát ő egy istenített személy, aki nem csinál semmit, csak beszél másoknak, mások meg mindent végrehajtanak, őt kiszolgálják. Van-e erre szükség? Vagy miért van a tanítványnak szüksége erre például? A guruval való kapcsolatot nagyon megfontoltan kell választani. Ez egy valóban egy komoly hiba, hogy az emberek mit sem tudva a lelki élet mélységeiről nagyon könnyen és nagyon divatszerűen hajlamosak választani egy gurut. Ez szintén a nyugati embernek egyfajta tájékozatlansága, ami azért van, mert nem tudja megítélni, hogy ki a guru. Van egy nagyon fontos elv, amit Abhay Narayan is nagyon sokszor hangsúlyozott, és a saját tanításában nagyon következetesen érvényesített. Ez pedig az, hogy a guru, sásztra, szádu, szanszkrit kifejezésekkel a mesternek, az írásoknak, a kinyilatkoztatott írásoknak, illetve a lelki életet komolyan gyakorló embereknek, mondjuk úgy szent életű embereknek a véleménye egybe kell, hogy essen. Ez egy nagyon fontos dolog, amit azt jelenti, hogy mielőtt az ember belemegy egy ilyen mester-tanítvány kapcsolatba, addig neki egy bizonyos fajta tudástra kell szert tennie. Indiában a mai napig is egy kulturális ismeretként ez a tudás megvan. Tehát egy indiai számára sokkal kisebb gond annak a, hogy mondjam, csak ellenőrzése, hogy vajon az a személy, akivel ő szembe kerül, az olyan alkalmas-e arra, hogy őt a lelki úton vezesse. Nem csupán valamilyen szemkápráztatásról van szó, valamilyen szimpadias megjelenésről, vagy olyan bölcsességnek a kinyilatkoztatása, ami nagyon magas, de ugyanakkor mögötte emberi tartalom nincsen. A mai társadalomban az embernek mindig van egy fejebb valója, egy főnöke, munkahelyen, család, tehát minden téren. És ez nem mindig egy kellemes dolog. Miért van mégis szükség arra, hogy a lelki életbe, ott, ahol az embernek a szabadsága megnyilvánulna, miért van szükség arra, hogy itt is legyen egy vezető, hiszen nem veszíti el az ember a szabadságát, nem korlátozza ez őt valamilyen formában? Azt hiszem először tisztázandó egy dolog, amit kifejeztél, egy félelem. A guru az nem szabad, hogy egy főnök legyen. A guru az nem egy anyagi vezető, aki az embert, mint egy főnök, egy bizonyos hatékony cél elérése érdekében vezeti. Igen, de ugyanakkor ő egy fejebb való, tehát tiszteletet is érdemel. Minden tanár érdemel tiszteletet, tehát nagyon fontos, és ez szintén a Abhay Narayannak egy nagyon sarkalatos tanítása volt, hogy a tanító iránti tiszteletnek teljesnek kell lennie annak érdekében, hogy a tanuló képes legyen tanulni. De a tanár ezt a tiszteletet nem forszírozhatja ki, nem várhatja el, és főképpen pedig ezt a tiszteletet nem teheti zsebre. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hisz maga a tanár is másik oldalról tanuló egy tanítványi láncnak a tagjaként, ő maga is a saját tanítói felé ugyanazt a tiszteletet és szolgálatkész magatartást tanúsítja, amit tulajdonképpen az ő rá bízottakat, vagy a lelki életüket vele rábízó embereket is, amilyen módon ő szeretné vezetni. Nagyon jó a kérdés, amit mondasz, hisz tükröz egy közvélekedést, és tükröz egy félelmet. És ez pedig azt, hogy az ember valóban nem kerül-e egy embernek a közvetlen befolyása alá, aki megmondja azt is, hogy most ezt csináld, azt csináld, akár ugorja kútba is. Márpedig a lelki tanító esetében erről nincsen szó. A lelki tanító esetében arról van szó, hogy valaki önként vállalja, önként keresi azt a kapcsolatot, hogy találjon egy olyan embert, aki maga jártas az igazságba. A Bhagavad Gita, az egyik legszentebb hindu írat azt mondja, hogy keresd fel egy lelki tanítómestert, egy bölcset, aki már látta az igazságot. Ez nagyon fontos, hogy aki már látta az igazságot, és őt próbáld szolgálni, tegyél fel neki kérdéseket a lelki élettel kapcsolatban, és próbáld próbálj olyan szolgálatkészen viszonyulni hozzá, hogy a számodra az a lelki tudás, az a lelki útmutatás, amit ő képes nyújtani, az meg tudjon nyilvánulni. Nem csak a lelki mesterrel, hanem mindenfajta tanárral szemben a tiszteletünknek teljesnek kell lennie. Különben semmiféle tudásra nem tudunk szert tenni. És a mai iskolában éppen az a fő probléma, hogy a tanárok nem képesek példát mutatni. És mert nem képesek, a saját életük nem teljesen pozitív példa, sőt, sokszor nagyon riasztó a gyerekeknek, vagy nevetséges, vagy egyszerűen akár lenézik, mert komolytalan a tanárnak az élet fölfogása, és éppen ezért nem tudja a gyerekeknek megtanítani azokat a dolgokat, amiket át kéne adnia. Azért, mert ez egy ősi dolog, hogy az embernek egy tiszta, kétségtelen forrás az, ami a tekintélyt megadja. Tehát, hogyha valaki lejáratja magát, vagy nem képes ezt a tekintélyt megnyilvánítani, nem kimutatni, mert mutatni sok mindent lehet, hanem nem nincs igazi tekintélye, nincs igazi jó példája, akkor az emberek nem fognak tőle tanulni. Azt vettem én is észre, hiszen én is tanítottam iskolákban, hogy a tekintély az egy nagyon, nagyon kényes dolog. Hiszen a tanár nem várhatja manapság már azt, hogy ő tiszteljék és felnézzenek rá. Igazán ezt a tekintélyt valahogy ki kell vívni, ahogy te is mondtad, egy jó példa által. Tehát nincs megelőlegezve már ez a tekintély, és azt hiszem, hogy a tanárnak legalább annyira kell dolgozni ezen, mint a diákoknak. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bandhumi Savadhana Mate Jahara Prasade Bhai E Bhavatari Ajai Krishna Prapti Hai Jahan Hoite Guru Mukha Padma Vakya Chite Te Kari Aikya Tarna Kari Hamani Asha Sri Guru Charane Rati Eise Uttama Gati Je Prasade Pure Sarva Asha. A lelkiségben, legalábbis abban a fölfogásban, amiben például Abhay Narayan ezt tanította, nagyon nagy szerepe volt a saját példa mutatásának. Ő az a fajta ember volt, aki habár eléggé megnyilatkozott, tehát sok előadást tartott, és sok tudást átadott a szavain keresztül, a valójában az igazi tudását azt a személyes példájával adta át. Az, hogy miképpen viszonyul bizonyos dolgokhoz, miképpen él meg bizonyos helyzeteket, miképpen reagál bizonyos dolgokra, és ennek a példamutatásnak az ereje az sokkal erősebb, sokkal nagyobb, mint az, hogy tételesen milyen fajta tudást ad át az embernek. Itt van egy olyasmi is, hogy tekintély és tudás és példa lehet bárki az életben. Tehát lehet egy olyan tapasztalt személy, akinek élettapasztalata van, megért már sok mindent, vagy lehet egy tanár, akinek nagy ismeretanyaga van. De mégis valahogy nem csak ennyi. Hiszen ott van az, hogy kell egy példa, és kell egy bizonyos hozzáállás dolgokhoz, egy bizonyos komolyság, amit csak úgy lehet elvárni, hogyha a tanár maga is komoly. Van egy nagyon fontos dolog, és ez pedig az, hogy maga a lelkiségnek a gyakorlata is egyfajta tudomány. És ezt a tudományt szemben más ismeretekkel, mondjuk mint matematika, vagy egy fizika, vagy akár egy biológiai ismeretnek, vagy történelemnek a megismerése, nem megy egyszerűen az összefüggések leírásával. Például egy történelmi tényt, vagy egy folyamatot az ember képes lehet megérteni úgy, hogy leírják a dolgot, rámutatnak összefüggésekre, sok beszéd tényeknek a fölmutatásával, a tekintélynek a személyes tekintélynek ebben az esetben olyan nagyon nagy szerepe nincsen. Bár hozzá kell tennem, hogy főleg egy kisebb iskolába, tehát a gimnáziumig bezárólag. De én azt hiszem, hogy az egyetemen is a tanárnak az élet példája az mégiscsak döntő. Hiába vegyünk egy professzort akár, hiába egy zseniális tanár, aki a szakot, amit tanít, az tökéletesen el tudja mondani, és az összes összefüggést rá tud világítani. Ha közben egy olyan életstílust mutat, hogy a tanítványai öntudatlanul is annak az életstílusnak lesznek a követői, vagy pedig az egészet komolytalannak tartják, hogyha komolyak a tanítványok, és ezáltal tulajdonképpen az összes értéket is negligálják. Van itt egy másik oldala is a tanárnak, a mesternek, ez pedig a személyes oldal. Egy nagyon vonzó személyiség, egy olyan, akivel az ember szívesen van együtt, akitől szívesen hall, és akinek minden gondolkozás és számítgatás nélkül elfogadja a szavát, és segít is neki. Igen, amiről te beszélsz, az tulajdonképpen egy magasabb foka a guru-tanítványi kapcsolatnak, amikor a bizalom kialakult. Nyilvánvaló, ez a kapcsolat, ez folyamatosan alakul ki, és ez is fejlődik. Van egy olyan pont, amit a lelkiekben beavatásnak neveznek, ami tulajdonképpen egy fordulópont, amikor a tanító és a tanítvány közötti kapcsolat elérkezik egy olyan ponthoz, hogy ez a bizalom eléggé erős ahhoz, hogy mind a két fél deklarálja azt, hogy nagyon tudatosan kívánják ezt a kapcsolatot folytatni. A tanítvány is jó szívvel képes elfogadni a tanítónak a jelenlétét, a tanítását, és a tanító is ennek alapján képes azt mondani, hogy ilyen körülmények között felelősség teljesen fogja tudni őt vezetni a lelkiség megismerésében, a transzcendentális dolgok föltárásában. Ugyanis valahol minden tanárnak a tevékenysége olyan, mintha valakit egy most sötétnek látszó valamibe vezetnének be. Ő látja azt, ő képes látni abban a sötétségben a vonalakat, de a tanuló az nem képes látni, vagy mondjuk vegyünk inkább egy erdőt, talán az jobb, mert ott nincs sötétség, de van rengeteg fa, és ezen nem tudja, hogy merre menjen. És megfogva a tanítónak a kezét, képes követni őt, és ezek között a fák között ellavírozni, és megismerni, hogy mi micsoda, mi van a helyén, és minek mi a rendeltetés, és ő hogyan viszonyuljon a dolgokhoz. Ez természetesen egy olyan út, ami nagyon hosszú lehet. És amit te is említetted, a személyességét, egy olyan út, ami nagyon egyéni. Tulajdonképpen egy tanár, egy lelki mester, és két tanítvány között nincs esetleg hasonlóság. Tehát egyik tanítványát így tanítja, a másikat úgy, hisz az egyiknek a fölismerő képessége, a megértése, a anyagi dolgozoló vonzalma egészen más lehet, mint a másiknak. És itt elérkezünk egy olyan témához, ami mégis rámutat arra, hogy a lelki életet nem lehet egyszerűen iskolában tanítani. Tehát a gurunak egy ilyen nem hivatalos kapcsolati forma az, a gurúval való kapcsolat az, ami segíti az embert. Ez mindig évezredek óta mindig teljesen személyes volt. Habár a mesterek között körül mindig volt egy iskola, egy kör tanítványokból, de ezek az iskolák nem hasonlíthatók ahhoz a mondjuk általános vagy középiskolához, ahol tantárgyakat mennek megtanulni az emberek. Hanem ez egy olyan iskola, ami nagyon sokszor, sőt, szinte minden komoly tanítványnál, szinte az egész élete végéig tartó iskola, amiben mindig az egyre finomabb dolgokat ismeri meg a lelki élet kapcsán. És itt a gurunak a szerepe rendkívül fontossá válik, hisz olyan téma, amiről szó van, amit könyvből nem lehet megtanulni. Tehát egy állandó visszajelzés, kontroll szükséges ahhoz, hogy az ember a saját lelki életét képes legyen föltárni, megérteni, hisz a legrejtélyesebb dologról van szó, saját magunkról. Mint mondtad, ez egy tudomány is egyben, de túlmegy ezen a kereten. Tehát nem egy száraz tudomány, hanem át van hatva lelkiséggel, érzelmekkel. Tehát egy olyan holisztikusabb, egy olyan szélesebb dolog, amit az emberek befogadnak. Igen, azt hiszem, hogy a lelki életet a ma tudósai nem nevezik tudománynak. Nem mernék tudománynak nevezni. Bár valóban, akik a holisztikus világszemléletet magukévá tették, akár nagy tudósok is, olyanok, mint például Albert Einstein vagy mások, nem érzik degradálónak azt, hogy a lelkiségnek a ismereteit, tudományát szintén tudománynak nevezzük. Hisz mi a tudomány? A tudomány az a valóságnak, az igazságnak a feltárását kellene, hogy jelentse. Vajon ebben az értelemben a ma tudománynak nevezett technikai ismeret az mennyiben segíti az igazság feltárását? Ez egy nagyon nagy kérdés, és a válasz legtöbbször valószínűleg az, hogy egyáltalán nem segíti az igazság feltárását, sokkal inkább segíti az igazság eltakarását. Nézzük meg a világnak a fejlődését, ami sokkal inkább a humánumnak a degradálását jelenti, hiába technikailag fejlődik, mint azt, hogy föltárjuk az embernek a boldogsághoz, a széphöz, a szenthöz, a transzcendenshez, az életnek a lényegéhez való viszonyát. Erről a tudományban valami kevés szó esik. Abhay Narayan beszél a Bhagavad Gita tanításáról. Ebben a világban, ebben az anyagi világban általában az emberek egocentrikusak. Egocentrikusak azt jelenti, hogy mindent szeretnének saját érdekeikben, saját céljaikra felhasználni. Szeretnék, hogy az egész világ az ő érdekeiket szolgálná, beleértve az embertársaikat. Ez a fajta egoizmus kiterjed természetesen közvetlen környezetünkre. Mondjuk az ember jogtanuló büszke, tegyük fel saját fiára, mert ha magát nagynak tartja, és ha maga szeretné az egész világ szolgálatát, akkor nyilvánvaló, hogy ez az egoizmus áttövődik a gyermekeire is, illetve közvetlen családtagjaira. De lelkiletben nem szabad elfogultnak lennünk, nem szabad, hogy testi tudás vezérjen bennünket. Nem szabad egyetlen egy élőlényre sem rossz szemmel tekinteni, illetve valakinek is rosszat akarni, vagy rosszat kívánni. Vigyá, binaja szabupanni, nammane égani hastini, sőni csajba, sopákécsa, pandita szamodarsina, mondja Gita. Pandita, tehát az igazán művelt személy, a lelkiekben járt a személy, szamad darsina, egyenlő szemmel lát minden élőlényt. Szamad darsina. Nem tesz különbséget fajra, még csak a különféle élőlények, illetve a növényvilág és emberek között sem tesz különbséget olyan szempontból, természetesen másképp viszonyul egy emberhez, mint mondjuk egy állathoz, de lelki szemléletről van szó, tehát épp úgy tudja, nem hogy épp úgy, hanem nagyon is tisztában azzal, hogy ez a növény, vagy az az állat is lélek, épp úgy Isten része is lélek, csak jelen testében, illetve jelen helyzetében ilyen alacsonyú testhez jutott. Ez a szamadarsina, ez egyenlő látás volt. ez az, ami hiányzik az igazi békéhez és a civilizált társadalomhoz. Ezt elérni nem lehet úgy, hogy mesterkélten azt állítjuk, hogy osztálynélküliséget érünk el. Osztálynélküliség sohasem lehet, azért, mert az emberek hajlamaik különbözőek, és szituációk is különbözőek, adottságaik is különbözőek, és a kiképzésük is különbözőek. Valaki megszülethet egy gazdag családban, vagy olyan tulajdonságokkal, hogy már előnyt élvez a, élvez a többiekkel szemben. De hogyha még egyenlően is születnének az emberek, tehát körülbelül azonos anyagi körülmények között, akkor is lenne lusta, lenne szorgalmas. Tehát anyagi szempontból nincsen egyenlőség, és nem is lehet, nem is szabad az egyenlőséget anyagi szempontból értelmezni, vagy így módon kívánni elérni. Nem arról van szó, hogy az emberek egyformán nézzenek ki, vagy egyféle ruhát hordjanak, vagy egyenlő legyen a fizetésük, vagy ilyesmi. Ezt lehetetlen elérni. Nem arról van szó, hogy megpróbálni megérteni, hogy minden ember, illetve minden élőlény tulajdonképpen nem ez a test, hanem lélek. Lélek, amelyik örökké való, és Isten része. Ez jelenti, ez az emlélet jelent igazán a univerzális, nem csak hogy nemzetközi, hanem univerzális testvériséget. Amikor az ember tiszteli a másikat, mert tudja, hogy ő is Isten gyermeke, és épp úgy tiszteli az élővilágot, mert tudja, hogy azok az állatok is mind lehetik Isten gyermekei. Én módon lehet csak elérni békét a világban ezzel a szemlélettel. Dzsarastának nem volt meg ez a, nem adatott meg ez a lelki szemlélet. Őt elakította a fia iránt érzett testi vonzalom. Tehát, hogy a fiaim, ezért ők nagyon kiválóak és nem hibázhatnak. Ez jellemző a testi felfogásra. Én nem hibázhatok. Mindig nekem van igazam másokkal szemben. És ez igaz a fiaimra is, mert hát az alma nem esett messze a pályát. Tehát ő képtelen volt elfogadni azt, hogy a fiai rossz úton járnak, és ezért nem is tudta őket megakadályozni, pedig talán megakadályozhatta volna őket abban, hogy egy hatalmas háborút kirobbantsanak Krishna hívei ellen, akik mindenáron el akarták kerülni az ilyesmit. Itt nem csak egy egészen egyszerűen egy csata jelenetről van szó, még az első versekben sem, hanem sokkal mélyebb dolgokról. Olyan dolgokról, amik olyan problémákról, amikkel minden embernek szembe kell néznie, és minden embernek igyekeznie kellene megoldani az ilyen problémákat az életben. Tehát magyarul a lelki életmód elérése, vagy a lelki szemlélet kifejlesztése, és a többi. Ezért bár valóban megtörtént történelmileg a Kurukshetrai csata, mégis helyén való az a hasonlat, amikor ezt a csatateret az élethez hasonlítják. Hiszen az élet is egy küzdőtér. Sokszor panaszkodnak az emberek, hogy dzsungelbe érzik magukat, még a nagyváros közepén is. Folyik az élet-halál harc. Tehát minduntalan válaszút elé kerül az ember. Itt azt lehet mondani, hogy küzdködik. Küzdködik magával, küzdik a természetével, küzdik a vágyakkal, vagy a szenvedéllyel. Sokféle módon azt lehet mondani, hogy az élet küzdőtér, vagy csatatér, mi akkor is, hogyha csak egy személyre vonatkozik, nem pedig az emberi társadalomra. De miként a csatatéren, a Kurukshetra csatatéren sem győzedelmeskedhetett Dzsarasta fia, Duryodhana, illetve többi fiú. Bármennyire is jól fel voltak fegyverkezve, tudjuk azt, hogy Dhritarashtra fia, Duryodhana, elsőszült fia, Duryodhana, választotta Krishna hadseregét, míg Arjunának jutott nagy örömére maga Krishna. Tehát bármennyire is fel volt anyagilag fegyverkezve, hatalmas hadsereggel, fegyverekkel, Duryodhana, képtelen volt megnyerni a csatát. Ennek is nagy jelentősége. Hasonlóan, mi sem boldogulunk az életben Isten nélkül, tehát magyarul nem arról van szó, hogy Isten legyen a szolgánk, és akkor majd boldogulunk, hanem nyilvánvalóan ez arról utal, hogy Isten szolgálata szeretete nélkül az élőlény, a lélek nem boldogul. Nem az anyagi javakra, technikára van szükség. Duryodhan azt hitte, hogy minden megoldható, hogyha egy nagyon jó felszerelt hadsereghez jut sok-sok emberrel. Hogyha van egy olyan társadalom, ahol minden technikai kellék megvan. Szép magnetofonok, videók, autók, traktorok, egyebek, akkor megoldódnak az élet problémái, és megnyerik a... Nyertesen kerülünk ki ebből az élet létküzdelemből. Ez nyilvánvalóan kudarcot jelent az ember számára. Az ember képtelen boldogulni Isten nélkül. Tehát ha mennyországot szeretnénk Isten nélkül, azt nem lehet tenni. Tanítást megkaptuk, de mihez kezdünk ezzel? Tehát ezt valahogy tovább kell vigyük, és itt már rajtunk áll, hogy mit teszünk, hova fejlődünk, azt a hagyományt, azt a lelkiséget, hogyan bontakoztatjuk ki. Van egy nagyon fontos dolog, amit ebben mondtál, ez pedig az, ami talán a szavaiból is kiderült, hogy nagyon messze állt tőle, és remélem, hogy tőlünk is nagyon messze áll, a szektárság fölfogása, lelki dolgokkal kapcsolatban, vallásos jellegű dolgokkal kapcsolatban óvatatlanul fölmerül az emberben a gondolat, hogy nem valamilyen szekta működéséről van ez szó. Ennek a szektárságnak nincsen helye a lelki gondolkodásban, hanem éppenséggel a nyíltságnak, a toleranciának, a másik nézeteinek a teljes tiszteletben tartása, ez az, ami fontos. És tulajdonképpen, amit a keleti, főleg a hindu magatartásból, fölfogásból megtanulhatunk, az éppen az, hogy amellett, hogy a saját lelki kutatásunkat egyre jobban elkívánjuk mélyíteni, és ezen az úton mondhatni azt, hogy egyre szűkebb ösvényt jár az ember. Ugyanakkor ezt a szűk ösvényt egy pillanatra sem kívánja másiknak a fejére húzni, nem kívánja azt mondani, hogy mindenki csak azt az utat és csak olyan módon járhatja, ahogyan ő ezt megteszi. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen igazság, vagy hogy az igazság az nagyon túl sokféle lenne, hanem azt jelenti, hogy az emberek a különböző igényeik, vágyaik szerint különféle módon viszonyulnak az élet megismeréséhez, és meg kell engednünk azt, hogy mindenki a magának megfelelő módon legyen képes megérteni azt, hogy milyen világban él, ki ő, mi veszi körül, és mi lenne az élet célja. Ugyanakkor persze úgy érezzük, hogy fontos, hogy azokat az igazságokat, amik kétségtelenek, ezeket az igazságokat föl lehessen tárni, be lehessen mutatni. És ezek nem kapcsolódnak egyik vagy másik valláshoz, nem kapcsolódnak egyik vagy másik személyhez, tulajdonképpen ilyen módon egyik guru sem sajátítja ki a tudását, hanem magához az igazsághoz tartoznak. és ez az igazság kutatása, az igazság szeretete az, ami olyan fontos a számunkra. És ez talán ugyanaz, mint a régi görögöknek, mondjuk Epiktétosznak a kijelentés, hogy az ember legyen filozófus, és az igazság szeretete az vezérelje az útján, ne pedig az, hogy mit mondanak rá az emberek, milyen előnyhöz juthat azáltal, hogy ő valamilyen csoporthoz tartozik, vagy pedig, mint ahogy Abhay Narayan itt eléggé világosan írta le, hogy az ember a saját barátait, a rokonait, a gyerekét fontosabbnak érzi, mint másokét, és előnybe részesíti egyszerűen a testi vonzódás miatt. Ez a tény, ez így működik a világ. Mégis nekünk fölé kell a dolognak emelkedni. A tanítás, azt alkalmaznunk kell. Tehát meg kell valósítani. Nagyon nagy felelősség és nagy feladat ez, hogyha tényleg találkozunk egy tiszta személlyel, aki átadja nekünk ezt, de utána ezt valahogy meg kell éljük a mindennapokban, meg kell valósítsuk. És talán erre egy jó példa az a kagylókürt példája, amit Abhay Narayan indított el, ami pedig olyan témákról szól, amit mindenki tud értékelni, tud viszonyulni hozzá. Vagyis a környezetvédelem, a személyiségünk, ősi lelki tanítások. Ezek azok a dolgok, amikre kezdetbe figyelnünk kell, tudatosnak kell lennünk róluk, hogy el tudjunk indulni egy olyan szemlélet útján, ahol látjuk, hogy mi miért történik, és miért nyilvánul meg így a társadalomban. Miért van az, hogy a környezetünket egyre jobban szennyezzük, miért van az, hogy a emberi kapcsolatainkban sokszor kudarcot vallunk, vagy lekezeljük az embereket adott esetben. Talán ezeken lenne jó kezdetben változtatni. Igen, a kagylókürt az egy nagyon fontos fóruma azoknak, akik úgy gondolják, hogy kicsit mögé szeretnének nézni a dolgoknak. Nem politikai tényfeltáró újságról van szó, nem arról van szó, hogy bizonyos rendellenességeket föltár politikai szinten, vagy társadalmi szinten, hanem sokkal inkább arról van szó, ami nagyon fontos az, hogy mik az igazi mozgató rugói a dolgoknak. Ehhez persze meg kell értenünk a külső jelenségeket is. Nyilvánvaló, hogy vegyük csak akár a Duna elterelésének az ügyét, vagy más nagy jelentésű kérdést. Bizonyos tényeket meg kell értenünk ahhoz, hogy megláthassuk azt, hogy milyen motivumok rejtőznek mögötte, vagy például itt van a kergemarha kór esete, ami nálunk egy-két évvel ezelőtt lett fölkapott téma. Kagylókür 13 évvel ezelőtt már írt erről a témáról, és már akkor az emögött rejtező motivumokat boncolgatta. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy nagyon nyitva volt Abhay Narayannak a szeme a világra, és nagyon élesen fedezte föl a problémákat, olyan problémákat is, amik később bebizonyosodtak, mint például ez a kergemarhakor esete is mutatja, hogy ezek aktuális problémák. Mégis volt 10 év, ami alatt a kérdést megpróbálták besöpörni az asztal alá, és ez a probléma, ez egy sokkal mélyebb civilizációs probléma, aminek az okai saját magunkban keresendők. A mi akaratunk, a mi vágyunk az, ami létrehozza ezeket a problémákat. Természetesen nem arra gondolok, hogy az ember azt akarja, hogy kergemarhák legyenek, és betegedjenek meg a marhák is, hogy az emberek, hanem az a szisztéma, ami előidézi azt, hogy embertelen módon ő senkire sem figyelve végezzenek állatokkal, emberekkel, lelkiismeretlen módon kísérleteket, vagy pedig olyan technológiákat vezessenek be, ami által például állatok megbetegszenek. És a kergemarhakor erre egy tipikus példa, ugye, hogy föletetik más állatoknak, a jóknak az agyvelejét, tulajdonképpen elfogyasztják a tehenek, akik arra abszolút nem alkalmasak, hogy ilyen táplálékot egyenek, de egy ilyen táp formájában ezt megkapják. És ennek a következménye az, hogy fölborul a ha természetrendje durva módon, hisz nem ilyen a természetben nem fordulhat elő. Csupán azért, mert egy szűk körnek anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy még 10 forinttal olcsóbban elő tudja állítani azt a húst. A probléma nem ott van, hogy ez a 10 vagy 100 vagy 1000 gazda, ez az ő gonoszsága volna az igazi probléma, hanem a probléma még egyel arrébb van, az, hogy ezt akarva akaratlanul az ember azáltal, hogy például ösztönzi azt, hogy történjen hústermelés, minél olcsóbban megkapja a húst, egyáltalán, hogy a húst akarjon fogyasztani, ezáltal hozza létre saját maga a problémát. Tehát az igazi ok az a mi vágyunkban keresendő, egészen egyéni módon. És ez az, amire a figyelmet föl kell hívni, és nem lehet egyszerűen rámutogatni egyes emberekre, hogy ők a bűnbakok. Így van. Tehát, ahogy te is említetted, az okokra, a probléma lényegére kell rálátni valahogy. Hisz az események állandóan történnek körülöttünk, de ritkán állunk meg, hogy elgondolkozzunk, hogy mit is jelent ez, miért történik, hogy alakulnak a dolgok a világban. Talán ezt egy kicsit tudatosabban kéne észrevenni, úgyhogy az egyes ilyen események, mint például, amit említettél te is, ezt példázzák. És talán ezért mondhatnám azt, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit Habernarántól kaptam én személyesen, és én úgy érzem sokan más, ez pont ez a fajta tudatosságnak a képessége, hadd ne mondjam ezt most ilyen magabiztosan, hogy ez a képesség, ez megvan, de az a fajta látásmód mégis megvan, hogy az ember az a képes, figyelem. Igen, egy figyelem, egy mégis ez egy metódus, egy gondolkodási metódus, ami minden, az élet minden pillanatában kell, hogy működjön, hogy az ember a lényeget meg tudja szűrni a dolgokba. Mint ahogy itt ebben a rövid Magnó felvételen említette azt, hogy az ember minden pillanatban keresztúthoz érkezik. Ha egy kicsit belegondolunk, nem szeretünk erről hallani nagyon, de ez így van. Pont az emberi létünk az a különleges lét a világ lényei között, ahol mindig szembe találkozunk a választás lehetőségével. Méghozzá másodpercről másodpercre. Minden egyes szó, például, ahogy én most beszélek, minden egyes szó, amit kimondok, azt megelőzi egyfajta döntés. Ez a döntés messze nem tudatos, természetesen, a legtöbb esetben, hanem egy belső szándék vezérli. De mégis ugyanazzal a szóval, vagy ugyanazzal az erővel mehetek jobbra, és mehetek balra. Csináltok valamit jót, és tehetek valami rosszat magamnak, másnak, a világnak. És ez a figyelmesség, talán itt kezdődik az, ami az embert elvezeti utána egy mélyebb lelki megismerésnek az igényéhez, amikor látja azt, hogy igen, nincsenek a tetteink, azok nem lehetnek felelőtlen tettek. Még akkor is, hogyha a társadalom fölment minket, mert éppen nem zárja az embert börtönbe, hogyha nem úgy viselkedik, hanem csak igen súlyos esetekben lép föl maga a társadalom, vagy az állam, vagy a szomszédok, csak igen súlyos esetekben mondják azt, hogy hát ezt már nem kéne. Ugyanakkor mindannyiunknak megvannak a kisded játékai, ami azt jelenti, hogy ezeken a kereszt utakon nem választottuk azt az utat, amit tulajdonképpen a legjobb lelkismertünk szerint választhattuk volna.